شمع دل خاموش، شمع دل خاموش، منزل دل سرد، شب کم و گرد دل بی قرار، شمع فلاگ چاره مکی نیست یا فلاگ چاره مکی نیست یا همیشه خزانه بهارم که همیشه خزانه بهارم حکیمی نیه درد مخوکی هر سن به منم یاران یاران نا کسی گلکم بوکی هر سن به منم یاران یاران نا کسی گلکم بوکی Thank you.